tylko dzisiaj. Pralko-suszarka Electrolux Perfect Care z funkcją pary za jedyne 2149 zł. Teraz ceny w dół. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 sierpnia, minęła 23. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Mimo zamachów w Kabulu, Stany Zjednoczone nie przerwą ewakuacji mieszkańców Afganistanu. Szkoły szykują się na kolejną falę pandemii COVID-19. Mamy powody do dumy. Polskie Radio na czele najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych. Państwo islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za dzisiejszy podwójny zamach w stolicy Afganistanu, Kabulu. To brutalna i fanatyczna filia państwa islamskiego skłócona z talibami, których uznaje za niewystarczająco radykalnych, podają media w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. W zamachach zginęło co najmniej 12 amerykańskich żołnierzy, a 15 zostało rannych, poinformował oficjalnie Pentagon. W atakach śmierć poniosły także dziesiątki Afgańczyków, w tym kobiety i dzieci. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Szef Centralnego Dowództwa Wojsk USA generał Kenneth McKenzie poinformował, że samobójcy zamachowcy odpalili ładunki wybuchowe w dwóch miejscach. Przy jednym z wejść na lotnisko oraz w pobliżu hotelu, gdzie przyjmowano wnioski o ewakuację. Chcę, aby było jasne, że mimo iż jesteśmy pełni smutku z powodu amerykańskich i afgańskich ofiar śmiertelnych, kontynuujemy naszą misję ewakuowania obywateli USA, obcokrajowców, posiadaczy specjalnych wiz, a także zagrożonych Afgańczyków. Mówił generał i podziękował za ofiarność amerykańskim żołnierzom, a także przekazał kondolencje rodzinom ofiar. Odpowiedzialnością za ataki obarczył odłam państwa islamskiego zwany ISIS-K. Państwo islamskie nie zatrzyma nas w wykonywaniu naszej misji, mogę to zapewnić. McKenzie przyznał, że w Afganistanie nadal istnieje zagrożenie kolejnymi atakami. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju, a konkretnie na granicę polsko-białoruską. Będzie kolejna nota dyplomatyczna na Białoruś w sprawie wpuszczenia pomocy humanitarnej dla migrantów z Bliskiego Wschodu, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu mówi wprost, że Białoruś celowo przewozi migrantów m.in. z Iraku na polską granicę, by destabilizować sytuację w Unii Europejskiej. W Bobrownikach cały czas, w innych miejscach gotowa jest pomoc humanitarna, żeby dotrzeć tam na Białoruś, po to po prostu, żeby tym ludziom, bo na swój sposób oczywiście oni pomocy wymagają i w każdej chwili jesteśmy gotowi tę pomoc dostarczyć. Współczuję im, że są oni kimś w rodzaju żywej tarczy używanej przez pana Łukaszenkę w tym przypadku. Niestety tak trzeba to określić. Komisja Europejska potępiła działania Białorusi i zapowiedziała współpracę z Polską w zakresie ochrony granic. Powoli, ale pogarsza się sytuacja epidemiczna w Polsce. Ostatniej doby wykryto 251 nowych zakażeń koronawirusem. To więcej o 1/4 niż tydzień temu. Zmarły 3 osoby. Na chwilę przed pierwszym dzwonkiem do szkół w całej Polsce trafiają środki do ochrony przed koronawirusem. A wnioskowaliśmy o nie, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 15 w Olsztynie Zofia Bogacz. Środki ochrony osobistej, czyli maseczki, rękawiczki, termometry, płyny do dezynfekcji. Dostaniemy również stację do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury. Myśleliśmy, że w tym roku zaczniemy może spokojniej, bez tego reżimu sanitarnego. No niestety musimy się przygotowywać do rozpoczęcia szkoły w pełnym reżimie sanitarnym. Podobnie jest m.in. w liceum nr 1 w Ełku, mówi dyrektor tej placówki Robert Hoffman. Zawnioskowaliśmy o 2 stacje. Będą one umieszczone przy wejściach dla uczniów i to będą stacje wiszące. Będą one dezynfekowały ręce oraz mierzyły temperatury. Dodatkowo szkoła otrzyma maseczki ochronne oraz rękawice ochronne i płyny dezynfekujące. Wszystko to będzie bezpłatnie dostarczone też do szkół. We wrześniu w szkołach ma ruszyć akcja szczepień przeciwko COVID-19. Zgodnie z rankingiem przygotowanym przez Instytut Monitorowania Mediów, Polskie Radio zajęło pierwsze miejsce w zestawieniu najbardziej opiniotwórczych mediów wśród nadawców radiowych. Łącznie w lipcu powoływano się na antenę publicznego nadawcę ponad 2,5 tysiąca razy, to niemal dwa razy więcej niż w czerwcu. W rankingu ogólnym, obejmującym także telewizję, prasę i portale internetowe, anteny Polskiego Radia odnotowały rekordowe wzrosty. Program pierwszy Polskiego Radia zajął w lipcu 13. pozycję, awansując o 9 oczek w górę w stosunku do czerwca. Duży skok zanotowało również Polskie Radio 24, które w rankingu ogólnym wspięło się o 10 oczek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Kibice i piłkarze Legii Warszawa wciąż świętują, wciąż się cieszą, są powody. Legia Warszawa zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Legioniści, którzy już od trzeciej minuty grali w przewadze, przegrywali ze Slawią Praga 0-1 po strzale Nigeryjczyka Ubonga Ekpaja, ale dzięki dwóm bramkom Azera Mahira Emreliego wygrali 2-1. W pierwszym meczu w Pradze było 2-2. To, co udało się Legii, nie udało się Rakowowi Częstochowa w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Raków, choć wygrał przed tygodniem 1-0, to w Belgii z Gentem poległ 0-3. Co do piłki, to dziś odbyło się losowanie grup Ligi Mistrzów. Bardzo silna wydaje się grupa A. Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Lipsk i Brisz, a także grupa B, Atletico Madryt, Liverpool, FC Porto i AC Milan. Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Barceloną, Benfiką Lizbona i Dynamem Kijów, a broniąca trofeum Chelsea zagra m.in. z Juventusem Turyn, którego bramki strzeże Wojciech Szczęsny. Zawodnikiem Chelsea jest Włoch Jorginho i to on otrzymał tytuł piłkarza roku UEFA, a to nie powinno dziwić, wywalczył przecież z reprezentacją Włoch Mistrzostwo Europy, a z londyńskim klubem triumfował w Lidze Mistrzów. Z wieści transferowych media trąbią o tym, że bardzo blisko przejścia z PSG do Realu Madryt jest Kylian Mbappé, a z Juventusu do Manchesteru City Cristiano Ronaldo. Tyle o piłce, czas na hokej na lodzie i wielką niespodziankę w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Zimowych w Pekinie. Chodzi o reprezentację Polski. Biało-czerwoni wygrali 1-0 z Białorusią, a gola strzelił Filip Komorski. Chcieliśmy zrobić tutaj niespodziankę sobie, naszym rodzinom czy kibicom. Wierzyliśmy w to, że jeżeli wykonamy w 100%, to rzeczywiście jest szansa na to, że wyjdziemy zwycięsko z tego meczu. Zostawiliśmy kupę serca i jeszcze więcej potu i krwi na tafli. Jutro Polacy zagrają w Bratysławie ze Słowacją. Na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio kolejny medal dla Polski. Tym razem brąz wycisnęła w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 45 kg Justyna Kozdryk. 41-letnia polska sztangistka uzyskała 101 kg i nie kryła radości z medalu. Graliśmy już wabank na srebra. No nie mamy co się oszukiwać, że złoto było daleko w zasięgu, ale o srebro walczyliśmy. I ja się cieszę mega, że trener Oliwa zaufał mi. Ja nigdy nie miałam do tej pory zaliczonego 101 na zawodach, nawet w Polsce. Więc to chyba jest nawet rekord polski. Tak mi się wydaje, że to jest rekord polski. Więc to jest fajnie, że to 101 to było takie lekkie. Brawo pani Justyno. W tenisie świetny występ w Cleveland. Magdy Linet, która awansowała do półfinału, ograła Rosjankę Kazatkina i zmierzy się z Rumunką Begu. Do trzeciej rundy kwalifikacji US Open awansował Kamil Majchrzak. Na swój mecz w drugiej rundzie czeka Kacper Żuk. W kolarskiej Wolcie Espania 12 etap wygrał Duńczyk Magnus Kort, a liderem pozostaje Norwek od Christian Eiking. Jeszcze Lozanna, gdzie odbył się kolejny lekkoatletyczny meeting diamentowej ligi. W biegu na 200 metrów trzecie miejsce zajęła Anna Kiełbasińska. Kolejny sport jutro o 7. Przed nami chłodna noc, od 9 stopni na Śląsku do 12 na Warmii i Mazurach. Piątek ze słońcem tylko na zachodzie, poza tym raczej pochmurno. 15 stopni w Szczecinie, 17 w Rzeszowie, 14 w Poznaniu, 19 w Gdańsku, a w Warszawie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór Państwu. Pomyślałam, by ten deszczowy czwartek troszkę odczarować, dodając mu kobiecej wrażliwości, która zbudowana jest na niezwykłej sile kobiet. Dajmy się ponieść kołyszącym frazom bossanowy, wyciszającej balladzie, czy też folkowym współbrzmieniom. Takie muzyczne doznania w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszam w noc harmonijną, niespełna godzinną opowieść. Julia Sawicka-Kotomska. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos ao nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, uns abraços, de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinho sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Dentro dos meus braços, uns abraços já, dizer milhões de abraços apertado assim, com lado assim, calado assim, com abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim, sem mim, sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Tak pięknie kołysze bardzo młoda hiszpańska artystka Andrea Motis, która śpiewa w stylistyce zawieszonej pomiędzy Norą Jones a Chetem Bakerem. A do tego wszystkiego znakomicie improwizuje, grając na trąbce. Perderte de nuevo otra vez. Rok 2021 mocno obfituje w nagrania nasycone doświadczeniami związanymi z tym pandemicznym czasem, czasem izolacji, który dla wielu był bardzo trudny, ale ten czas okazał się też mocno inspirujący. Przedstawiam Państwu album Fale, nagrany przez znakomite trio i piękne osobowości Krystyna Stańko, Dominik Bukowski i Piotr Lemańczyk. Płyta ta jest zupełnie nietuzinkowa i niezwykle potrzebna. Piękna pozycja na polskim rynku muzycznym. Kolory naszych pragnień, gdybyś znał, nie pytałbyś, nie patrzyłbyś tak na mnie i wyczuwał cienką nić. Niby proste, jednak trudne jest. Widzę teraz ostrzej i wiem, że ten świat tuli tych, tylko tych, co chcą. Zapomnij nasze błędy i rozterek wielkich moc. Nie pytaj, co z uczuciem, wybaczenie bywa też niby proste, jednak trudne jest widzieć teraz ostrzej, wiedzieć, że ten świat tuli tych, tylko tych, co chcą. będę ukrywać, że prognoza pogody na najbliższy czas nie przysparza mi wewnętrznej radości. I od kilku dobrych dni czuję coraz mocniej oddech zbliżającej się jesieni. Więc może choć muzycznie, niech rozgrzeje duszę znakomita, niezastąpiona Joni Mitchell. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the carp is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Spread Creme de la creme, Stevie Wonder, harmonika, Wayne Shorter, saksofon. Ira Coleman, kontrabas, Herbie Hancock, piano i niezastąpiona Joni Mitchell. Cudowna płyta, obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy kochają muzykę George'a Gershwina. Album Herbiego Hancocka wydany w 1998 roku, zatytułowany Gershwin's World. A ci z Państwa, którzy słuchają radiowej Trójki i Noc Harmonii, wiedzą, że uwielbiam nagrania koncertowe. Jest w nich zawarty ten szczególny, niepowtarzalny klimat grania na żywo. Dla publiczności przepływa właśnie ta energia, której nie da się opisać słowami. 16 kwietnia 2021 roku ukazał się album Till We Meet Again. Jest to album koncertowy Norah Jones, pierwszy w jej wieloletniej karierze. Thank you. Zostańmy jeszcze razem z Norą Jones w tym koncertowym nastroju. Prosto z Myśliwieckiej, z trójkowego studia zapraszam w noc pełną harmonii. Tym razem energetyczny głos Beaty Przybytek i pięknie snujący się utwór zatytułowany Nie wiadomo. Nie wiadomo, wiadomo, czy do pracy, czy do parku biec. Nie wiadomo, nie wiadomo, co założyć, sukienkę czy trencz. Nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo, co za drzwiami jest. Nawet gdybym zrobiła 4 doktoraty, połknęła książek 100, najlepszych książek 100, wróżyła z fusu w tydzień albo 5, to nie dowiem się, co za drzwiami jest. Nie wiadomo, nie wiadomo, spadnie słońce, czy zaświeci deszcz. Nie wiadomo, nie wiadomo, kupić psa, czy samotnym być jak pies. Nie wiadomo, nie wiadomo, z którym dobrze, z którym będzie źle. Połknęła książek 100, najlepszych książek 100, wróżyła z fusu w tydzień albo 5, to nie dowiem się, co za drzwiami jest. Nie wiadomo, nie wiadomo, czy mam zostać, czy wyjechać wnet. Nie wiadomo, nie wiadomo, sonet pisać, czy wypisać czek. Transów 5. Nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo, co za drzwiami jest. Co za drzwiami jest. Co za drzwiami jest. Co za drzwiami jest. Nie wiadomo, nie wiadomo, czy mam zostać, czy wyjechać wnet. Nie wiadomo, nie wiadomo, sonet pisać, czy wypisać czek. Nie wiadomo, nie wiadomo, jaka będę za kwadransu pięć. Nie wiadomo, rozmyślając dziś o kobiecej sile i subtelności tej muzycznej kreatywności, nie mogłam pominąć fascynującej kontrabasistki i wokalistki Esperanzy Spalding. You know, but sing it again. I love you, baby. Nothing will take me away. The way you are. Muzycznie odejdziemy teraz w nieco inną przestrzeń, przestrzeń, która mnie bardzo urzekła. Jeżeli płacz nad młodością, co odchodzi, może mieć taką formę, to wierzcie mi Państwo, że ja mogę płakać codziennie. Zdwojona kobieca moc zawarta w cudownych głosach Karoliny Cichej i Kai. Chodzi światło memu, ta wymowna data, półmetkiem życia zwana, mądrość bogata. Żywności mego śpiewu, ta jednak przyczyna, że z mądrości napływem mam młodość ulata. Jędrne me policzki, wolniutko marszczeją, oczy me blask tracą, siwieje nie jeden głos. Ciało się w kształt zmyślny, już mi nie formuje, czas je mimo piłuje. Bo choć mam przeciw temu, co stare oręże i choć moja epoka ma wojska zaciężne, hialurony i kosmetologie, plastyczne operacje. Choć wszystko do młodości woła, nie masz, nie masz, nie masz jej. Nie masz jej dookoła, nie masz jej dookoła. Nie masz jej dookoła, nie masz, nie masz jej. I choćbym od dzisiaj w mych dietach nie upadła, we fitnessy nadzieję pokładła. I choćby wytrwała w ćwiczeniach ma wola, nic czasu srogiego powstrzymać nie zdoła. Jedyna to pociecha na wielkie zdrapienie, że całe nas ze mną jęczy pokolenie. My wszyscy gnali wiatrem zmagani zmęczeniem, rówieśnicy wiedzą. Dokona, gdy ciało pokona, dzisiejszym zestawieniu bardzo ważnych dla mnie głosów nie mogło zabraknąć mojej ukochanej Liz Wright. Jest to 100% mocy, która otula się piękną wrażliwością, jakże wymownie w jej ustach brzmi Freedom. Freedom, when she call my name. Oh, I wonder if she call again and I'll answer. Oh yeah, call again and I'll answer. I don't think we've met before. Heard some old folks talking about you like you was the Lord. Call again and I'll answer. Oh yeah, call again and I'll answer. I will. Yeah. tak spoglądam na trójkowy zegar i niezwykle szybko upłynął mi ten noc harmonijny czas. Zostawiam Państwa z kobiecą mocą, która uwolniona potrafi przenosić nie tylko muzyczne góry. Do usłyszenia za tydzień. Julia Sawicka-Kotomska. Dal matí que no ho pot dormir fugiràs del braçol on diu ser feliç anhelant el meu nom el meu alè aniràs tan perdut somiaràs cercant el teu cos estremint la por vull sentir un poll plorar dolçament amb tu no somis a mi deixa'm ser real al teu costat parets són amants de les veus que ja no estan d'aquest temps mal ferit dels qui mai no han estimat. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny? Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.